สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่258เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่33ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับเหมือนอย่างที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบว่าเมื่อเราอธิษฐานตามคำอธิษฐานของพระเยซูในช่วงนี้ก็หมายถึงว่าเรากำลังเข้าสู่ไฮไลท์นะครับจุดสุดยอดของคำอธิษฐานก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราการอธิษฐานนั้นจึงเป็นการชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นเป็นเหตุที่ทำให้แผ่นดินของพระเจ้าได้สำเร็จผ่านชีวิตของเราและในขณะเดียวกันครับน้ำพระทัยของพระเจ้าก็มาตั้งอยู่ในโลกนี้เหมือนกับที่ตั้งอยู่บนสวรรค์โดยที่มีเราเป็นกลไกหรือเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่จะทำให้หรือจะมีส่วนที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบพี่น้องครับการที่เราจะต้องคำนึงถึงความสำคัญเกี่ยวกับการชำระตนให้บริสุทธิ์นั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะการอธิษฐานเป็นการชำระตัวให้บริสุทธิ์และการอธิษฐานนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับเราไม่ได้อธิษฐานเพื่อที่จะบงการพระเจ้าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการอธิษฐานนั้นเป็นการเขย่าบัลลังก์ของพระเจ้าแต่ผมจะบอกว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถเขย่าบัลลังก์ของพระเจ้าได้หรอกครับเราเพียงแต่เขย่าพระหัตถ์ของพระเจ้าเบาๆเท่านั้นเองขอให้พระเจ้าได้หันมาทอดพระเนตรหันพระพักของพระองค์มาหันพระกันของพระองค์มาเพื่อที่จะสดับฟังคำอธิษฐานของผู้เล็กน้อยที่เป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งเราไม่ได้อธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าทำในสิ่งที่เราต้องการครับไม่ได้อีโก้นะครับหรือไอเซนเตอร์เราไม่ได้อธิษฐานด้วยการท่องบ่นคาถาหรือสวดมนต์หรืออธิษฐานคำสาปเพื่อเป็นการอวดแต่เราเข้าไปอยู่เบื้องพระเพาะจำเพาะพระพักพระเจ้าเพื่อสักการะพระนามของพระองค์ให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่และเพื่อให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในสวรรค์อย่างไรก็ให้สำเร็จในแผ่นดินโลกอย่างนั้นพี่น้องครับเราเห็นพระเจ้าเราก็เห็นความผิดบาปของเราเราเห็นพระเจ้าเราก็เห็นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการชำระตัวให้บริสุทธิ์และการชำระตัวให้บริสุทธิ์นะครับมันเป็นกระบวนการครับมันไม่ได้จบวันนี้จบพรุ่งนี้มันเป็นกระบวนการการต่อเนื่องเรื่อยๆเพื่อที่เราจะเรียนรู้ในการที่จะพึ่งพาพระเจ้าทั้งหมดเรียนรู้ในการที่จะให้พระเจ้านั้นเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราเรียนรู้ที่จะยกย่องพระเจ้าให้พระเจ้านั้นเป็นหนึ่งเป็นเจ้าเหนือหัวของเราพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์โลกนะครับโลกในสวรรค์เป็นยังไงก็เป็นอย่างไรโลกโลกนี่นะครับหมายถึงตัวเราและคนอื่นอีกมากมายครับที่ยังไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เป็นช่วงสั้นๆนะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันสืบเนื่องจากการที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานของพระเยซูหลายเล่มอยู่ผมไปพบกับเล่มหนึ่งครับเขากำลังยกตัวอย่างบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้ากำลังปั้นชีวิตของคนโดยที่เขาได้เข้าไปอยู่ในประสบการณ์ของการปั้นนะครับปั้นเครื่องปั้นดินเผาในพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อ21นะครับเขียนว่าอย่างนี้ครับจงลุกขึ้นไปที่บ้านของช่างปั้นหม้อเราจะให้เจ้าได้ยินถ้อยคำของเราที่นั่นพี่น้องครับในเยเรมีบทที่18ข้อ21เนี่ยพูดชัดเจนนะครับทำให้เราเห็นและพบกับความจริงที่ว่าเมื่อคนคนหนึ่งนั้นได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคนคนนั้นเขาจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างครับและทำให้เขาซาบซึ้งในพระวจนะของพระเจ้าเขาเขียนว่าอย่างนี้นะครับคนเขียนชื่อว่าฟิลิปเคลเลอร์เดินทางไปที่ปากีสถานเขาและมิชชันนารีคนหนึ่งก็ไปที่ช่างปั้นหม้อในเมืองนั้นเขาเขียนนี้ครับว่าข้าพเจ้าเดินเข้าไปหาช่างปั้นหม้อด้วยความกระตือรือร้นและขอร้องด้วยความจริงใจให้เขาช่วยแสดงทุกขั้นตอนในการผลิตผลงานชิ้นเอกบนชั้นวางของของเขานั้นมีถ้วยที่แวววาวมีแจกันรูปทรงน่ารัก และมีถ้วยชามอันงดงามวิจิตรผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับนึกถึงภาพขณะที่ผมอ่านเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังนิ้วมือของช่างปั้นหม้อที่แสนชำนาญ นั้นมีแต่กระดูกคดงอแต่กระดูกก็ชี้นำข้าพเจ้าไปยังหลังร้านของเขาที่มีห้องคับแคบและมืดอับเมื่อเขาเปิดบานประตูที่ผุพังออกกลิ่นเหม็นของสิ่งที่เน่าเปื่อยก็ส่งกลิ่นคละคลุ้งตลบอบอวนจนข้าพเจ้าเกือบเป็นลมเพียงชั่วครู่ข้าพเจ้าก็ถอยห่างจากปากบ่อโคลนตมที่อยู่ในห้องมืดอับนั้นช่างปั้นหม้อชายชราก็บอกกับข้าพเจ้าว่านี่คือที่เริ่มต้นของงานเขาบอกกับข้าพเจ้าขณะที่คุกเข่าลงอยู่ข้างหลุมอันหน้าคลื่นเหียนเวียนไส้มือของเขาล้วงเข้าไปในบ่อนั้นนิ้วที่มีกระดูกที่คดงอก็ควานหาเศษวัสดุชิ้นหนึ่งที่เขาต้องการเอาขึ้นมานั่นคือโคลนครับและปนด้วยหญ้าเขาบอกว่าผมใส่หญ้าชนิดพิเศษเข้าไปในโคลนนี้เมื่อมันเปื่อยเน่าสารเคมีที่อยู่ในหญ้านี้จะช่วยเพิ่มคุณภาพความเหนียวข้นให้กับดินเหนียวและมันจะเกาะตัวได้ดียิ่งขึ้นในที่สุดมือที่เต็มด้วยความชำนาญของเขาก็นำเอาโคลนออกมาจากบ่อที่หน้าเหม็นและหน้าขยะแขยงโคลนที่บ่อนี้ก็จะถูกนำมาใส่ไว้ในหลุมที่จะต้องถูกเท้านะครับเหยียบไปเหยียบมาย่ำไปย่ำมาผสมคลุกเคล้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยกันสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจของข้าพเจ้าก็คือพระธรรมจุดดีบทที่40ข้อที่2ที่บอกว่าพระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมอันน่าสลดออกมาจากเลนตมเห็นภาพไหมครับพี่น้องครับพระเจ้านำเอาดินก้อนหนึ่งที่ผสมหญ้าที่มีกลิ่นเหม็นคลุ้งตลบอบอวนจนแทบจะเป็นลมเป็นเลนตมเป็นหลุมจากหลุมอันน่าสลดพระเจ้าก็เอาดินก้อนนั้นแล้วก็พิถีพิถันมากเลือกสรรข้าพเจ้าดุจช่างปั้นเลือกสรรดินเหนียวแล้วขึ้นมาเหยียบครับเหยียบไปเหยียบมาเหยียบไปเหยียบมาพี่น้องครับเขาเขียนต่อไปครับว่าเขาได้กำดินเหนียวที่เหยียบแล้วไว้ในมือเดินไปที่แท่นหินที่อยู่ตรงกลางห้องแท่นหินแกนิตแผ่นมหือมาซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านของเขาก็หมุนอย่างเงียบๆแต่จุดที่ข้าพเจ้าสนใจมากที่สุดก็คือที่ด้านข้างของช่างปั้นมีอ่างน้ำอยู่ช่างปั้นจะไม่หยิบดินเหนียวจนกว่าเขาจะได้จุ่มมือลงในอ่างน้ำนั้นเสียก่อนน้ำนั้นเป็นสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการของช่างปั้นไปสู่ดินเหนียวและดินเหนียวก็จะกลายเป็นภาชนะที่สวยงามในที่สุดความสำเร็จของเขานั้นได้สำเร็จในดินนั้นนับเป็นตัวอย่างที่ใช้การได้ดีน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดมายังข้าพเจ้าโดยผ่านทางน้ำน้ำหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าน้ำแห่งพระวาทานั่นเองที่สำแดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งช่วยปั้นแต่งข้าพเจ้าสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ทันใดนั้นเองครับผู้เขียนก็ประหลาดใจที่เห็นแท่นนั้นหยุดหมุนช่างปั้นค่อยๆแกะเอาเศษหินออกมาหมุนแท่นต่อไปแล้วก็หยุดเพื่อนำเอาเศษหินก้อนใหญ่ออกอีกนิดหนึ่งแล้วก็หยุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการสัมผัสที่อ่อนโยนของเขาของช่างปั้นที่มีทักษะสูงสามารถรับความรู้สึกเมื่อสัมผัสกับเศษหินและเม็ดทรายหยาบๆได้มีเศษหินและเม็ดทรายหยาบๆ2ชิ้นที่เขาแทะออกมาและปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นช่างปั้นเปลี่ยนใจที่จะปั้นดินก้อนนั้นต่อไปช่างปั้นจึงขยำดินเหนียวก้อนนั้นเสียผู้เขียนนั้นหันไปหาเพื่อนมิชชันนารีอย่างช้าๆแล้วก็ทิปถามด้วยเสียงแผ่วว่าช่างปั้นกำลังทำอะไรช่างปั้นเงยหน้าขึ้น มองด้วยสายตาที่หม่นมองรักคนเศร้ายักไหลตอบว่าก็อย่าทิ้งแล้วก็อย่าทำชามใหม่ทวนเศษดินที่ปั้นไม่สำเร็จนั้นก็จะไปทำชามเล็กๆที่ไม่ต้องใช้ความประณีตมากเขียนต่อไปนะครับว่าพระคำของพระเจ้าจากเยเรมีย์หวนกลับมาที่พระเจ้าเหมือนลูกศรที่กำลังแล่นไปสู่เป้าว่าภาชนะซึ่งทำด้วยดินก็เสียอยู่ในมือของช่างปั้นหม้อเขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่ช่างหม้อเห็นว่าควรทำคำถามที่ข้าพเจ้าต้องถามตัวเองอย่างสุขุมถี่ถ้วนที่บ้านของช่างปั้นนี้ก็คือข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนเครื่องปั้นดินเผาชั้นดีหรือเป็นชามเล็กๆที่ถูกปั้นอย่างลวกๆง่ายๆชีวิตของข้าพเจ้านั้นจะเป็นถ้วยชามอันงดงามตระการตาเหมาะสำหรับที่จะบรรจุน้ำองุ่นเน่าองุ่นอย่างดีอันเป็นชีวิตที่มาจากพระเจ้าเพื่อคนอื่นจะสามารถดื่มและได้รับการเสริมสร้างใหม่หรือไม่หรือข้าพเจ้าจะเป็นเพียงแค่ชามเล็กๆถูกปั้นอย่างหยาบๆที่ผ่านพ้นไปและถูกลืมเลือนเท่านั้นหรือมันช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าขนลุกที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพเจ้าน้องครับเรื่องนี้ก็จบลงด้วยประการฉะนี้แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าเราเองนั้นจำเป็นที่จะต้องตระหนักรู้ว่าเรานั้นถูกดึงออกมาจากเลนตมครับแต่นั่นก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวชีวิตของเรานะครับจะต้องเน่าเปื่อยเสียก่อนนะครับเหมือนกับในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ24ครับเมล็ดต้องตกไปในดินและเปื่อยเน่าไปจึงจะเกิดเป็นต้นและมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้พี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องถูกหมักทุกฝึกทุกฝนนะครับทุกเหยียบย่ำเพราะพระเจ้าดึงเราออกจากเลนจากตมเป็นดินที่พระเจ้าได้ตั้งใจไว้เลือกสรรไว้เฉพาะพระราชกิจของพระเจ้าครับและพระเจ้าทรงปั้นเราเมื่อพระเจ้าเอาบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของเรานะครับเราหลายครั้งอาจจะเจ็บครับอาจจะปวดอาจจะมีความทุกข์อาจจะมีความลำบากอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีหลายคนทิ้งพระเจ้าในช่วงนี้หลายคนบ่นต่อว่าพระเจ้าในช่วงนี้หลายคนทำสิ่งที่มิบังควรกับพระองค์ในช่วงนี้ทำให้ชีวิตของเขานั้นได้พลาดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าผู้ใดที่ทนได้เขาจะกลับกลายเป็นภาชนะที่มีค่าเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของพระเจ้าต่อไปในภายภาคหน้าอาเมน